osteoporotycznych złamań kości. Molekin Osteo to suplement diety, który zawiera niezbędny dla kości wapń, witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Molekin Osteo. Nie daj się złamać. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 24 kwietnia, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. W Polsce jest już amerykański sprzęt dla Ukrainy. Podpis prezydenta USA pod ustawami o wsparciu dla Kijowa ma być jeszcze dzisiaj. Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej trwa w Warszawie. Tam ma zapaść decyzja o tym, kto znajdzie się na listach partii w wyborach do Europarlamentu. W Lublinie przeprowadzono pierwszy w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej innowacyjny zabieg leczenia migotania przedsionków. Amerykański sprzęt dla Ukrainy już czeka w Polsce. Niewykluczone, że dzisiaj prezydent USA Joe Biden podpisze pakiet pomocowy dla Kijowa, Izraela i sojuszników z Indo-Pacyfiku. USA Army jest gotowe na ten ruch. Wiedzieliśmy o gromadzeniu amerykańskiego uzbrojenia na naszym terytorium, powiedział nam generał Władysław Kukuła, szef sztabu generalnego. Siły zbrojne zawsze muszą działać z pewnym wyprzedzeniem, dlatego no, spodziewaliśmy się tego, co będzie miało miejsce i tutaj rzeczywiście są gromadzone zasoby, które będą przekazywane, jak tylko prezydent Stanów Zjednoczonych podpisze stosowny akt stronie ukraińskiej. Pamiętajmy o tym, że Polska jest dzisiaj olbrzymim hubem logistycznym. Nie ma miesiąca, aby odpowiedzialni za tworzenie doktryn logistycznych nie odwiedzali Polski, nie zbierali doświadczeń związanych z naszą rolą. Ukraińcy z niecierpliwością czekają na amerykańską pomoc. Na froncie cały czas trwają intensywne walki. Tak jest między innymi w okolicach miejscowości Chasiv Yar w obwodzie donieckim, mówi nam Polak o pseudonimie Bober, który walczy na Ukrainie w Legionie Międzynarodowym. Na miasto rosyjska armia zrzuca kilkadziesiąt bomb szybujących dziennie. Można je zrzucać z dalekiej odległości od frontu, na przykład do 40 kilometrów, dużej wysokości, i te bomby po prostu, jak sama nazwa wskazuje, one szybują w kierunku pozycji i są w miarę celne. Jest to kilkaset kilogramów materiałów wybuchowych przy trafieniu bezpośrednio w dom. A no jeżeli to jest dom jednorodzinny, taki mały, no to tam nic nie zostaje. Miasto jest też nieustannie szturmowane. Rosjanie chcą je zdobyć przed 9 maja. Tego dnia w Rosji jest obchodzony bowiem Dzień Zwycięstwa. Kto znajdzie się na listach Platformy Obywatelskiej w wyborach do Parlamentu Europejskiego? O tym decyduje Rada Krajowa. Spotkanie rozpoczęło się od przemówienia Donalda Tuska, który zwrócił uwagę na znaczenie wyborów europejskich. Łączymy się z Witoldem Banachem, który jest na warszawskim spotkaniu PO. Witku, co mówił szef rządu? Wystąpienie premiera Donalda Tuska trwało ponad 30 minut i było przede wszystkim jednym wielkim apelem o udział w wyborach, a także o rozsądne głosowanie, ponieważ, jak mówił premier, w tym nowym europarlamencie nie będzie miejsca dla lunatyków i idiotów, bo gra idzie o naprawdę ogromną stawkę. Chcemy pokoju, musimy wygrać te wybory do europarlamentu. Chcemy bezpiecznej przyszłości dla naszych dzieci i wnuków. Nie możemy zostawić Polski i Europy w rękach wariatów lub zdrajców. To są naprawdę te słowa, które dzisiaj opisują naszą rzeczywistość. A z nieoficjalnych informacji wynika, że do Parlamentu Europejskiego mają wystartować między innymi ministrowie aktywów państwowych Borys Budka, kultury Bartłomiej Sienkiewicz oraz szef MSWiA Marcin Kierwiński. Na listach mają się też znaleźć posłowie Bartosz Arłukowicz, Marta Wcisło, Bogdan Zdrojewski i Dariusz Joński. A relacjonował Witold Banach. Pierwszy w Polsce innowacyjny zabieg leczenia migotania przedsionków przeprowadzili lekarze z Lublina. Wykorzystali metodę Pulse Select. W skrócie to system pozwalający dokładnie ocenić ciało i wykonać bliznę w najbardziej odpowiednim miejscu. Normalnie przy takim zabiegu pojawia się ryzyko, tłumaczy dr Andrzej Głowniak z klinicznego działu elektrokardiologii ze szpitala numer 4 w Lublinie. Ryzyko uszkodzenia struktur otaczających serca, więc przełyku dużych naczyń, nerwów. Parametry impulsu są tak dobrane, że koncentrują się, że ten próg jakby selektywnego uszkodzenia nieprawidłowych obszarów w sercu jest dużo niższy niż tych struktur, które są prawidłowe i których nie chcemy uszkodzić. Czyli mówiąc krótko, jest dużo mniejsze ryzyko komplikacji. W szpitalu wykonane zostały 3 zabiegi. Każdy z nich trwał godzinę, a przy dotychczasowych metodach leczenia zabiegi trwają około 4 godzin. Ruszyło śledztwo po decyzji sądu w Madrycie, które ma zbadać doniesienia o korupcji, w którą była zamieszana Bedona Gomez, żona premiera Hiszpanii Pedro Sancheza. Pozew przygotowała organizacja antykorupcyjna Czyste Ręce. Samo śledztwo objęto klauzulą poufności. Główne zarzuty przeciwko żonie premiera, pełniącej funkcję dyrektorki na Uniwersytecie w Madrycie, koncentrują się wokół firmy doradczej. Firma ta miała

takiej ciepłej elektroniki nigdy za wiele. In a beautiful place out in the country, boards of Canada. Środowa tonacja, jacek.chawryluk@polskieradio.pl. Ten adres jest do Państwa dyspozycji. Dziś, no cóż, zgodnie z tradycją, będzie podróż do roku 1984 i kolejny wielki singiel z początku tego roku. Będzie podwójna podróż do Francji. Garść nowości i trochę wspomnień, czyli jak zawsze w środowym wydaniu tonacji. Rozpoczynamy od nowości, choć zespół istnieje 23-24 lata. Ostatnio nieco o nim zapomnieliśmy, ale sam sobie o nas przypomniał High Lamas. Wiele w muzyce High Lamas się nie zmieniło. Nowy album Hey Panda powraca do tego, co grupa robiła w minionych dekadach. Czas płynie bardzo szybko. Zespół powstał na początku lat 90. Pod koniec 91 roku od początku mózgiem zespołu był Sean O'Hagan. Powiedziałem, że ostatnia płyta pojawiła się 8 lat temu. Tak, Here Come the Rattling Trees, ale biorąc pod uwagę, że był to płytowy materiał, który pojawił się wcześniej w trakcie spektaklu w 2014 roku, to mamy właściwie pełną dekadę, gdy nie było nowej muzyki High Lamas, chociaż oczywiście Sean O'Hagan pojawiał się także jako twórca i autor płyt solowych. Autor, kompozytor, aranżer, także producent znany ze współpracy choćby z zespołem Stereolab, no ale High Lamas to był zawsze zespół, który pokazywał, w jaki sposób może brzmieć współczesny pop, pop inteligentny i niezwykle melodyjny. Przyznaję, że ta nowa płyta sprowokowała mnie do tego, by sięgnąć do pierwszego krążka Santa Barbara, który ukazał się w roku 1992. No, powiedziałbym, że na tej płycie wątków Beatlesowskich było znacznie więcej. Hearts in a lane with caravans and trees, cozy, cozy lamb, birds around the camp, two-way radio, Germans on Germans living well. Raise the sails and go. Blow, the wind will blow. Down the flags will fold. Cold, the wind blows cold. From his island shack, on your shining bed,

Niekochana, komedy w ujęciu zespołu EAPS. Bardzo lubię te swobodne improwizacje i takie bardzo osobiste interpretacje muzyki, czy też tematów komedy w wykonaniu EAPS-ów. To jest zawsze jakaś wartość dodana, nie wyłącznie temat improwizacji, tylko opowieść na temat muzyka, na temat czasami również konkretnego momentu jego życia i takie właśnie były listy do komedy w wykonaniu tego zespołu. Czas na odrobinę gitar. 18 lat istnieją, chociaż to jest taka grupa znana wyłącznie, powiedziałbym, wśród tych miłośników gitarowego psychodelicznego grania, którzy bardzo lubią garażowe brzmienie lat 60. Pheromones mają nowy album zatytułowany Whip Search. Ledwie minuta i 53 sekundy. Pheromones, Twibbon Wife. To cóż, pierwsza podróż do roku 1984. Dzisiaj to był pierwszy także singiel tego zespołu, który ukazał się w roku 1984 i zapowiadał już bezpośrednio ukazanie się pierwszej płyty. Dokładnie ten mały singiel pojawił się 16 stycznia 1984 roku. All men have secrets and here is mine, so let it be known, for we have been. I can rely on you, and yet you start to recoil. Heavy words are so lightly thrown, but still I leap in front of a flying bullet for you. So what difference does it make? So what difference does it make? It makes none, but now you have gone. Looking very old tonight. The devil will find work for idle hands to do. I stole and I lied, and why? Because you asked me to. But now you make me feel so ashamed, because I've only got two hands, but I'm still fond of you. Oh, oh, oh. So what difference does it make? You have gone, and your presence. you won't see me anymore. Well, I'm still fond of you, oh, oh, oh. But no more apologies, no more apologies. Oh, I'm too tired, I'm so sick and tired. Utwór zarejestrowany w październiku 1983 roku, singlowa premiera 16 stycznia 84. What difference does it make? Na liście singli Wielkiej Brytanii najwyższa pozycja 12, to jak na ten zespół było już wtedy spore osiągnięcie. Na drugiej stronie małej siedmiocalowej płyty Back to the Old House, a na płycie dwunastocalowej jeszcze dodatkowa trzecia kompozycja These Things Take Time. The Smiths, rok 1984. A my cóż, zagramy po francusku. No, no, no, no, no, no, no. Nom, nom, nom, nom, rien de rien. Non, non, je ne regrette de rien. Je ne regrette rien. '84 to był zespół The Smiths, a kilka lat wcześniej, dokładnie w 1981 roku, pojawił się pierwszy singiel Etienne Dao, Inne Dicha Pa. Ils sont si seuls qu'ils passent de bras en bras. dira pas que pour cet amour-là, ce désir-là. Il ne dira pas non, il ne dira pas que dans ses bras la nuit il pleure tout bas. Najbardziej lubię Etienne Dao z lat 80. z tych pierwszych płyt Mitoman, La Notte czy Pop Satori. Oczywiście cały czas nagrywa, później w latach 90. sporo bardzo dobrych płyt i utworów, ale największy sentyment mam jednak do tego, co zdarzyło się w latach 80. To 81 rok, pierwszy singiel Il ne dira pas, taki jeszcze odrobinę funkujący z dużą ilością elektroniki. Rok 84. Właśnie to jest pomysł na nasz powrót. Weekend at Home, czyli jeden z największych przebojów tego artysty, później także podchwycony przez grupę Saint-Étienne. Zapisuję w takim razie Etienne Dao do naszych powrotów do roku 84. To cóż, rok 97, Brigitte Fontaine, bardzo proszę. Sensuel, on inhale la fumée adorée. battements d'ailes d'oiseaux de paradis. Ah, que la vie est belle. Quelquefois pour un rien, la divine immortelle dans le mal et le bien. Au détour d'un instant, une euphorie de loup, un amour de Satan. Après de sombres heures, plus doux sont ces moments où l'on crie de bonheur comme un petit enfant. Encore des baisers, vie secrète échangeante. Je saurais te donner mon âme si méchante. Ah, que la vie est belle. Soudain, elle éblouit comme un battement d'ailes d'oiseaux de paradis. Ah, que la vie est belle. Przyznaję, że nie zdawałem sobie z tego sprawy. Brigitte Fontaine w tym roku obchodzić będzie 85. urodziny. Urodziła się 24 czerwca 1939 roku, ale z drugiej strony, odkąd interesuje się muzyką, zawsze była obecna, proponując swoje nowe nagrania. Pierwsza płyta rok 1965 i później regularne płyty, także produkcje z innymi artystami na początku lat 70. Słynne nagrania z Art Ensemble of Chicago, amerykańską formacją, która zawitała do Paryża, i tak dalej, później fascynacja elektroniką, a później fascynacja młodych twórczością Brigitte Fontaine, którzy od lat składają jej hołd, wykonując jej utwory i często także z nią współpracując, nie mówiąc o takich zespołach jak Stereolab czy niegdyś Sonic Youth. No, może to jest okazja, by zrobić w środowej tonacji małą retrospektywę jej bardzo różnych nagrań. Ach, La Vie Belle to znowuż koniec lat 90. i taka bardziej elektroniczna Brigitte Fontaine. To teraz czas na Johna Zorna. Thank you.